Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao. Velkommen tilbage. Så kan vi fortsætte med cigaren og historien. Ja, nu nærmer vi os inden på historien om folkene på Gyllholm. Den store brandkatastrofe her, hvor Per Holt mister 3 af sine børn, den sætter jo skel. Nu kommer 14. kapitel. Der står en flok Gyllholm husmænd uden for husene. Der er blevet en øjensynlig forskel på Per Holt og de andre. Han ser ud som den, der har oplevet meget. Det uklare og det flakkende skær af flygtige tanker er ikke mere i hans udtryk. Hans blik er roligt og fast, som dens, der både ved noget og vil noget. De andre derimod har intet indre oplevelsens mærke på deres pande. De bærer ikke præget af noget stærkt individuelt liv, men derimod mængdens halvt udviskede fælles præg med øjne som dukkede ruder. Per er blevet magrere, men des mere synes hans kraftige træk udmejslet i skarpe linjer. Hans underbid giver ansigtet en stejl holdning, og i 2 fuger, der går fra hans næsefløje til hans mundvige, ligger megen bitterhed skjult. Det er søndag eftermiddag, og der er en glans af sol over spiger, knopper og Gyllholmsmarkernes frisk grønne rugfald. Og over slottets røde tage og hvide murflader. Men langs de smudsige grå arbejderhuse blotter lyset fattigdommen. Gister her kommer koner ud i bare arme, der er tynde og muskeltørre med spidse røde albuer. De hænger lidt bleer og vaskede pjalter på risbuskene og skynder sig ind igen. Og det, hvor mændene står, hænger en underdyne med en skjoldet plet, som solen brænder på, så den lugter. Per holder i venstre hånd et eksemplar af Socialisten, og med bagen af den højre hånd slår han mod papiret og siger, værsgo, I kan selv læse det. Det står her med tydelige bogstaver. Værsgo. Der svares med, ja, jo, men. Ja, vi behøver bare se os om, hvor vi står. Alt den Guds velsignelse af dejlig jord, der ligger her for vores øjne. Per svinger med hånden ud af markerne. Den kunne vi husmænd leve af i hundredvis, om vi kunne få lov. Men nu er der kun én familie om den. Ah, vi andre lever der forresten også, Per, bemærker store Paul. Lever? Hans køer lever også, for han kan ikke undvære dem. Og han er også nødt til at holde liv i vi andre, om jorden skal drives. Men stor forskel tror jeg ikke, han gør på os og på hans dyr. Han kæler sgu da mere for hans hunde og hans heste end for os, for ikke at snakke om hans rådyr. Ved disse ord går der et mere eller mindre tydeligt indrømmelsens smil over husmændenes stræk. Niels Røn nikker bifaldende, og Palle står gabende og hører stærkt optaget til. Ja, hvis sådan en mand så udrettede noget til gengæld. Men hvad gør han for os? Han er os på tværs af alle vejen. Og hvad gør han for landet, sådan en mand? Mere end som andre folk, hvad? For landet? Ja, for fanden, for landet? Røde Jens blæser det ud og ser til de andre, som om han ville spørge, hvad mener han? Men Jakobus kroner sig vigtigt. Der ved jeg fandme, at han betaler de store skatter. Det skal der vel også nogen til. Han skotter overlegen til Per, som om han tilføjede, nu kan du tygge på den. Alle ser til Per, hvad han nu kan svare. Åh, herre Gud, den klat skillinger. Nå, du er blevet svær flot, bryder en ud under munterhed fra de andre side. Tror I, det er noget mod alt det, som vi andre kunne svare der, som Gyllholm var stykket ud i landsbyer, og har udmærket plads til dem? De kunne ligge her så pænt den ene by ved siden af den anden med 100 mennesker. Per taler, som det han nævner virkelig lå der for deres øjne. Jo, den Svend, han kunne så herlig undværes, Jakobus. Ja, siger Niels Røn fast og nikker, og Palles øjne lyser og hænger beundrende ved Per. Jakobus skyder underlæben op og rynker munden sammen, som om han tænker meget dybt. Store Paul retter sin stive, knoklede skikkelse, men langsomt, som han skulle omgås den med forsigtighed, at den ikke skulle knække i leden. Ja, magten, Per. De er de stærke, og de vil være de stærke. Der snor Per sig som en virvel og vifter med socialisten. Jamen, det er derfor, vi skal slutte os sammen, for at vi også kan blive stærk. Se til arbejderne i byerne. Det er ikke så længe siden, I så dem herude. Der er sammenslutning. Der er styrke. Over hele verden går arbejdernes organisation. Da Per siger, over hele verden, stråler hans sorte øjne, og der blinker et genskin i de andres. Så begynder Jakobus at vrikke med hovedet, og alle ser hen på ham. Nu skal jeg sige en ting. De stærke, der lever nu. De har ved hanken og kosen. Men i socialismen vil der vel også altid blive nogle stærke, og de tager satan også ved hanken og kosen. Så ved jeg ikke, hvad der er bedst. Han ser sig selvbevidst om. Ja, det bliver sgu heller aldrig anderledes, siger Røde Jens afgørende og affejende. På en gang tændes der et forsorent liv i hans røde, brutale fjes, i det han bryder ud. Og vi har jo også både kort og korn og kande, og hvad fanden skal vi med mere? Per svarer, ja, den slags må du gerne beholde for dig selv. Og jeg vil bare sige dig, at din prat, ja, det er nu den slags, halvsmiler han hånligt. Der rejser Jens børster. Du er vel dævlen, han tager med hverken blevet præst eller pave endnu, råber han og træder nærmere. Han knytter uvilkårligt næverne. Men Per rynker sine vareulebryn og ser fast tæmmende på ham. Så er der en høj, skarp kvinderyst, der får mændene til at dreje hovederne. Det er Bolette. Pas du dine egne unger og dit eget mågeri, råber hun. Og så farer der en blikkasserolle frem som et kasteskyt mellem to gavle. Tak for at låne din moso. Mændene vender atter hovederne sammen, som om de har hørt og set sådan noget så tit. Gren Sovs bemærker, at siden den nye forvalter er kommet, så er det alligevel svært, så folkestuen er flinket op. Kosten er jo også blevet meget bedre. Og de her arbejderakkorder, han har indført med vi andre, det skulle da også være en gevinst til vores side, mener jeg. Det må da lige godt være kammerherrens vilje, sådan noget. Per svarer, er vi husmænd, når vi tager både kone og børn til hjælp, ikke engang kan holde den nødvendige føde i huset, uden at vi skal skrives ved alle landets høgård, så længe vi er unge, og gå på fattigården, når vi bliver gamle. Det er også kammerherrens vilje. Andre mennesker kan trække i deres pæne klæder og tage både det ene og det andet sted hen, og både se og høre noget. Hvad kan vi? Blive hjem, for vi har hverken klæder eller penge. Det er også kammerherrens vilje. Udtrykkene i mændenes øjne siger, at Per i grunden har ret. Der er ingen anden vej end at organisere os. Det store er det. I må huske, at kammerherre, grever, baroner og den klasse, de er nu en slags folk, og vi andre er en anden. Det vi skal have fra dem, det skal vi nappe dem for og tvinge dem til. Godvilligt bliver det ikke. Tror I så ikke, vi havde haft det for længe siden, hva'? Jo, siger Niels Røn fast og ser sig om. Palle nikker. De andre tiger. Thomas Forkal er ikke til stede. Han stikker næsen frem fra sin gavl, men trækker sig forsigtigt tilbage, da han nok kan se, hvad der foregår. Kone efter kone kommer på vejen til malkning forbi mændene. Tyk sig nu, det er helligdag for dem, hentyder Per. Malke 3 timer om morgenen, 3 timer om eftermiddagen og vaske og pjaske derimellem, og vores børn. Per standser bræt, som mindet om en sørgelig begivenhed. Men han tvinger med stor kraft sin bevægelse og fortsætter, mens der er en lyttende lydløshed omkring ham. Er dette da ikke et slaveliv? Men vi mærker det ikke til sidst. Sådan lever vi op, sådan levede vores forældre, og sådan lever vores børn. Og til sidst kan vi hverken høre eller se, eller fatte eller føle. Per er sten i varme. Hans hjerte taler, og alle husmændene tier. Store Pauls Maren er kommet lidt bagefter de andre koner, og hun siger, at det hun går forbi. Hvad er jeg for? Du husker vel ham den anden, der måtte rejse, Per, og du er både kone og børn. Han var en mand, og jeg takker ham, hvor han så er, svarer Per. Måske var han nu alligevel et klogest, Per, at du lukkede din pose og holdt din hund hjemme, siger Paul venligt. Ah, hvor er min trøje? Hvad siger det sæder? og er faren hug med hverken til at vriste eller vrige. Der er noget så urokkeligt, næsten monumentalt ved Per Holt, som han står der høj og kæk imellem dem, at husmændene uvilkårligt ser op til ham. Og kapitel 15. Per Holt vågner hver dag som troende, der er nyvagt, og socialismen er hans religion. Hver dag får han gennem socialistens spalter bud fra den store menighed, der strækker sig over hele verden, og for det hemmelighedsfulde fjerne suger han voksekraft. Det er, som han har fået sit hoved oven ud af en tåge, og hans religion har tændt nyt lys over Gyldholms daglige liv. Det, han før ikke kunne se, ligger nu for ham i sin nøgne, hellige sandhed, som hans øjne var blevet viet. Det ensformige grå skiller sig nu for ham i modsætningens klare farver. Når de høje herskabsdamer i elegante toiletter spacerer ind mellem parkens farverige og duftende buskadser på den anden side af det hvideste kit, og når de fattigklædte arbejdere går i gåsegang over ladegården, krøget under store byrder, så fremstiller dette sig for ham som to billeder, der skriger mod hinanden. Alle det daglige livsforhold trænger sig ind på ham gennem en forfinet opfattelse. Husmandens kuede adfærd over for forvalterens bryske væsen. Det usle, skumle, ildelugtende rum, hvor tjenestekaldene bor, over for det høje, lyse, luftige lokale, hvor herskabets ride og køreheste opholder sig. Og det skriger på alle kanter. Og alle vegne ser han modsætningen. Denne modsætning prædiker han, og han forkynder den nye religion, som er kommet til Gyldholm. Ved 100 små lejligheder forkynder han den i spisetiderne og på vejen fra og til gården uafladelig. Som et fange, der borer ved dag og ved nat. Og når han kommer hjem til sit fattige hus, hvor armoden sidder nøgen på tærsklen, griber han socialisten og fordyber sig i læsning. En aften gør han et ophold, smiler og ser frem for sig. Nu tror jeg endelig, de er kommet så vidt, at de kan begynde at blive gale i hovedet. Han siger det halvt til sig selv og halvt til Sofie. De nye husmænd, der er kommet, de er lidt villigere med på en. Men Sofie slæber om i stuen med tøjet sjasken om sig. Hendes slanke figur har krummet sig. Hun er smalskuldret og sammensunken, hængende. Hendes ryglinje går som et sejl. Bryster har hun ingen af. Formen er helt gået af hende. Og så ser hun så underlig ud af øjnene. Den samme mangel på udtryk, hun har haft siden hin ulykke med børnene. Per ser over på hende, men tager snart sine øjne til sig. Lidt efter er hans blik atter rettet mod hende, men han flytter det hurtigt igen, som om han ikke vil, hun skal opdage, at han jagter hende. Mens han således sidder og ser på hende, viser de to fuger sig tydeligere og tydeligere, som bitterheden har gravet ind ved Per Holts mundvige i sådanne stunder. Hvordan har det, Sofie? Spørger han. Hun vender langsomt sine øjne. Åh, i de her dage er det ikke bedst med mig. Det er nu igen, som om der var en blykugle herinde bag hovedet, siger hun, træt og bevæger hovedet, som om hun havde en alt for tung hat på. Men det går et år igen. Per Holt rejser sig, som han blev stukken af en brød, og går hastigt hen over gulvet med et udtryk, som han ville gå tværs gennem væggen. Han bliver længe ved at gå frem og tilbage, og hurtigt, som det koger i hans sind. Endelig sætter han sig og ånder ud i et langt suk, som hans læme havde glemt at drage ånde, mens hans sjæl har været helt optaget. Så samler han sine blade sammen, ordner dem omhyggeligt i småpakker, tænker over, hvilke stykker der hører sammen, og lægger dem varsomt hen på hylden. Men de eksemplarer, der indeholder artikler om branden hos ham og børnenes død, gemmer han særskilt. Han behandler socialisten ikke som det var gamle aviser, men som det var selve den hellige bog, hvor hans religions læresætninger er opskrevet. Kapitel 16. Det er sommermorgen. Gennem den lette tåge tager Gyldholms mange bygninger sig ud som en hel by med lyd og larm af mange slags arbejder. Af stien fra Gyldholm huse går Røde Jens, Jakobus og et par af de nye husmænd. De er ikke travlt, uagtet arbejdet på gården for længst er i fuld gang. De har nemlig en akkord i Søvangen, så dagen er deres. Derfor går de så rolige, som de rigtig vil nyde bevidstheden om, at dagen er deres egen. De giver sig tid til at skæmte med malkepigerne, der skuer spande ved mejeribygningen. Og de råber et par mundre over til mureren, der kører gødning ud af stallen med Lise og den tohjulede jumpekasse. På den anden side gården kommer forvalteren med lange skridt tværs over marken hen imod dem. Han ser mere pæn ud end den forrige. Han er spinklere, ligner mere et stuemenneske og kunne antages for skolelærer. Da husmændene ser ham, mumler de noget indbyrdes. På en lidt anstrengt måde tager de sig derpå sammen i holdning og miner. Og det kan ses, at de har aftalt at møde forvalteren anderledes, end de plejer. Synes de, det er på en tid at gå på arbejde? Råber han. Ja, det passer nu vores, svarer Røde Jens. Forvalteren stusser ved dette svar i en så uventet tone og ser på mændene i ansigtet. Er det den akkord, vi har? Spørger Jakobus. Jo. Nå ja, det tænkte vi også. Men akkorderne er blevet til for, at vi kan få noget mere bestilt, og de kan tjene noget mere, og ikke for, at de skal drive. Men det skal vi nok få ændret. Der kunne også gerne træffe at komme noget i vejen, herr forvalter. Det kan der så nemt. Jakobus og de andre småler og går videre. Forvalteren står stille på vejen og ser forundret efter dem. Da han er gået lidt frem, vender han sig igen og ser efter dem, og han rører læberne, som om han småsnakkede med sig selv. Han træffer mureren, der nu er færdig, og står og hviler sig. Det er en af de nye husmænd, der har den plads. Nå, de tager nok deres magelighed, siger forvalteren, i det han går forbi. Ja, har de noget imod det? Der kommer et vågent øjekast fra forvalteren, som om han tænker, er der dette stussesvar? Men han siger ikke noget. Han går bare videre og kniber øjnene sammen, som om han spekulerer og lytter varsomt i agtagene. Inde i høladen står sovskirsten i stanghullet og tager imod fra Persvogn. Hun sveder, så det triller af hende, og de gråsprængte hårdtjavser ligger klistret mod hendes ansigt. Men alligevel er hun ved at gå efter i hø. Forvalteren ser, at de andre vogne, der holder i ræd bag Pers, næsten har aflæsset, og han råber op til hende, kan de skrubbe den lidt der, gamle? Pers ser bistert ned på ham og siger, at forvalteren vel nok ved, at kisten i går faldt ned og slog sin ene arm. Hvad satan kommer det dem ved? Ja, ret og uret kommer os alle ved, svarer Per fast. Men de egentlig ikke befatter den med mere, end de kan komme heldig fra, bliver holdt. Det vil vise sig. Forvalteren åbner munden halvt, som han ville spørge, hvad det skal sige. Men som der gik et lys op for ham, bryder han af og går bort langs vognrækken, i det han lægger mærke til, hvor forskellige mændenes udtryk er fra det sædvanlige. Og da han når ud gennem ladeporten, standser han og støder stokken i jorden. Han ser grundene hen for sig og visker, hvad satan er der i gær? Store Paul kommer over for smedjen med en fork. Forvalteren skår imod ham. Hør, Paul, de er en ældre fornuftig mand. Hvad er det, der i gær her på gården? Det kender jeg ikke, men alting har jo sin tid, herr forvalter. Hvad mener de med det? Nå, ingen verdens ting, svarer Paul og flirer i skægget. Sådan er det alle vejene, hvor forvalteren kommer den formiddag. Det er som om luften er ladet med noget. Om middagen forstikker Tammes forkald sig i udhusene. Han var øjensynligt ikke følge i flok med de andre. Forvalteren opsøger ham. Hør, Thomas, hvad er det, der gær? Noget er der. Jeg ved ingenting om nogen ting, svarer Tammes red og forsigtig. Det er vel Per Holt, der skal sætte noget scene, hva'? Jeg holder mig udenfor, så er vi er fri. Tænkte jeg det ikke nok. Forvalteren fjerner sig. Om eftermiddagen går kammerherren og forvalteren en tur sammen. Jeg tror, de strejker, kammerherre. Strejker? Jamen, det kan de jo ikke, kære, når de er tyneloven underkastet. De tager vist ingen hensyn til den. Nej, hensyn tager de så vist ikke. Nå, nu begynder det igen, denne forbandede socialisme. Ja, det er virkelig højst beklageligt, Sørensen, med den moderne gift, der ødelægger det smukke forhold, som altid har hersket her på stamhuset, og forstyrrer disse stakkels menneskers rolige lykke og tilfredshed. Højst beklageligt. Ja, der er ingen, der har sagt noget ligefremt, men jeg kan mærke det på 100 små ting, og jeg kan se det på dem. Ja, vel. Men det er jo egentlig slemt nu på denne årstid. Ah, de truer bare for at tvinge, kammerherren. Tvinge? Ja, jeg tvinge. Det er rigtigt den modbydelige måde. Men der som kammerherren lader, som om de er ligeglade, enten de rejser eller ej, så kommer de snart, den ene efter den anden, og tigger om at blive. Tror de? Jo, jeg kender dem. De er jo ganske ligesom børn. Ja. Det er som en vist Sørensen. Ganske som børn. Hvem er hovedmanden? Det er den her Per Holt. Vel. Han skal bort. Han skal under alle omstændigheder bort. Han er ellers en flink arbejder. Men det er han. Men siden det uheld med børnene, er han kommet ind på det her socialistiske. Ja, det var jo kedeligt med de børn, ja, men disse husmandskoner er også nogle underlige, uordentlige og ligegyldige mennesker, de ikke passer bedre på. Ja, det værste er jo, at konen ingenting er til nu. Ja, men vi har jo en udmærket offentlig forsørgelse, Sørensen. Ja, det er sgu ikke for meget til ham. Nej, han skal bort. Jeg vil dog en gang rense denne gift ud fra grunden af. Men lad os nu se, hvad det bliver til. Det vil dog interessere mig at se, om disse folk, der i mange år har fået deres ophold her fra stamhuset, virkelig vil gøre alvor af det. Nå, vi tager dem altså overlænt, smiler kammerherren, i det han hilser let farvel, og drejer ind gennem det hvide stakit, hvor sirlighed og stilhed hersker om det gamle slot. Og hør Sørensen, kammerherren vender sig, vil de sørge for, at tømmeren får rettet ved den venstre sluse til fiskeparken? Jeg kan ikke forstå, hvor karusserne bliver af. Ja, ja. Jeg skal lige sige til jer, at jeg er stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farer og Cigarer. Og jeg sidder og læser højt af Johan Skjoldborgs roman Gyldholm. En roman om landarbejdere på et gods, en herregård, der hedder Gyldholm. Bogen udkom i 1902. Og jeg lige vil være færdig. Vi nærmer os den dramatiske slutning, kan I nok høre. Om aftenen, da husmændene går hjem af den dybt trådte sti, og Per Holt ser de små arbejderhuse ligge for sig med kludene til tørre på risene, kaster han et blik over på slottet og siger, der som kammerherren ikke havde os nødig, tror I så, han ville have de her brakker med alt for fattig kram til at ligge her og stinke sig i næsen. Og noget efter bemærker Palle, der jogger af i sine for korte bukser, når socialismen går igennem, så får han sat mit lov at gå omkring op i de store stuer længere end den svend. Er det jo ikke vist, det går således til, Palle, svarer Per halvsmilende. Ja, der bliver en anden tid, skal jeg lov for. Inden de skilles, siger Per med en stemme, der klinger som en appel og højt, så det næsten svarer igen mellem husene. Vi er altså enige alle sammen. Ja, svarer de i kor. Da-da. Ja, nu er der lagt op til konflikt. Kapitel 17. Næste middag står en 3-4 husmænd ved gavlen af mejeribygningen. De lader ikke til at ville hjem. Derimod kigger de sig om, dels ængstlige, som om de frygtede for at blive opdaget, dels som de ventede på nogen. Så kommer der en til, og to til, og en igen, og så kommer Per Holt. De samles, alle Gyldholms husmænd, i en stor klynge, og efterhånden, som den vokser, antager de en dristigere holdning. De er der alle, undtagen Thames. Han er slet ikke at se. Derimod viser mejeribestyreren sig i døren, og bag ved ham papirer, der gør store øjne. Skytten, der kommer fra Lilleskoven, går hen til smedjen, hvor han og smeden stikker hovederne sammen i det, de ser hen på husmændene. Klyngen sætter sig i bevægelse over mod det hvide stakit. Per åbner lågen. Og så overskrider Gyldholm tyende husmænd for første gang i deres liv den fine, skarpe linje, som gør skel mellem deres og kammerherrens verden. De går uvilkårligt lidt varsomt hen ad de grusede gange. De skotter op af de store murflader, som om det hele var større, end de havde tænkt sig, og efterhånden, som de nærmer sig slottet, synes de at synke lidt i knæene. Per Holt, Store Poul, Jakobus og en af de nye husmænd sætter deres træsko på trappestenen og går ind til herren, mens de andre bliver stående udenfor. Både Poul og Jakobus er gråhårede mænd, men de bliver ligefrem blege, i det de går hen over den storstilede forhalstavlede fliser. I kammerherrens med billeder og med tæpper overdådigt udstyret værelse, hviler han selv på en tyrkisk divan med en cigar og en avis. Ved siden af ligger en prægtig broholmer, der rejser sig halvt og knurrende ved husmændenes indtræden, indtil den får et tyssende ord fra sin herre. Per Holt tager ordet. Vi kommer på husmændenes vejen for at bede kammerherren lægge 25 øre på dagløn. Kammerherren ser ligegyldigt over sin avis og svarer, det kan jeg ikke, min gode mand. Ja, så er vi enige om, at vi vil rejse alle sammen, siger Per Holtfast. Store Poul og Jakobus kaster på en gang et stjålent blik på kammerherrens ansigt for at aflæse virkningen af disse ord. Men kammerherren svarer bare, i det han tager avisen for sig. Nå, det er de. Og så bliver der med et så ganske uhyggeligt stil. Poul og Jakobus ser hen til Per, der klipper med øjnene, som han tænker hurtigt. De begynder at trippe, og Poul krummer sine store knoklede fingre. Således går måske 60-20 sekunder. Endelig ser kammerherren op og spørger, er der mere, de vil? Kammerherren vil altså ikke lægge 25 øre på. Det har jeg jo svaret på, mand, siger kammerherren og ser vist på Per Holt. De går langsomt ud. Så snart de viser sig på trappen, går der en nedslået stemning som en skygge af skuffelse over de ventende husmænds træk. Han vil ingenting, svarer Per på de spørgende blik. Store Poul famler fødderne ind i træskoen og tilføjer. Nej, han er sgu ligeglad. Han lader i hvert fald således, bemærker Per Holt. Først da de er kommet uden for stakittet, begynder de at tale igen. Gren Sovs ældre skroven. Nej, sådan nogen. De er ikke sådan at tage med. Nej, vi skulle have ventet, til vi stod lige i høstens tid, så havde han været nødt til at gå i tøjet. Det mener Jakobus. Jamen, hvad vil han gøre, når vi nu rejser alle sammen? Det vil jeg gerne se, siger Niels Røn og ser et lyst op. Det er kun gang imellem, der falder et ord. Den meste tid går de tavse. Gren Sovs rømmer sig. Det er naturligvis for simpelt for sådan en at bøje sig for vi andre. Røde Jens ser hen til Per med et skadefro glimt i øjet. Må du ikke have lavet vores en pandekage her? Per Holt halvt standser sin gang, løfter sit hoved, ser rundt og spørger frit. Var vi ikke enige? Jo, gud var vi så, svarer Store Poul. Derpå går de tavshedsdød død, indtil Niels Røn bemærker. Han kunne også træffe at blive ved et andet sind inden aften. Da de kommer til husrækken, siger Per, er vi i alt fald er ringere, end vi har det her. Det kan vi ikke nemt få det. Og nu høsten står for, er der arbejde nok. Og så må vi også huske, at vores sag kan ikke gå frem på anden måde. Uden at sige et ord, går hver ind til sit for at spise middagsmaden. Den første, der viser sig udenfor igen, er Røde Jens, men der kommer snart nogle flere til. Ja, det ser ikke bedst ud, det her, siger en. Hvor skal vi rejse hen, alle vi mennesker? Ryster en anden på hovedet. Nej, det er en gal historie, den. Røde Jens trækker sig i sit lange skæg. Per Holt, det er en selvråd i asen. Han har altid ville være kop og kanden. Det er nu alligevel ikke værd, du river i hans skin, bemærker den nye husmand, som har været med i deputationen. Det er også lige meget med det, råber Røde Jens. Men nu vil vi dælen tage med at have bud efter en flaske brændevin, for en glad eftermiddag, det vil vi skulle have ud af. Så sætter de sig ind i Røde Jens' stue, hvor konen går automatisk om med livløse øjne, der ligger som tindknapper i den askegrå hud. Men Bolette raser. Er der blevet en helt tåbe i din kamlen der, siger hun til manden. En skulle næsten troet. Hit på sådanne kunster. Tror du, kammerherren vil finde sig i sådan noget? Det er den, Per Holt. Men også skal fejren tage med også nok læse en lektie for ham, den svend. Du behøver ikke at vrikke med det sølle dummerhoved, du har, for du skal høre, at, om det så var mine sidste ord. Jakobus sidder ganske stille. Men Bolette farer som en ond ånd fra hus til hus, ud af den ene gavl og ind af den anden. Da hun kommer til Pers, sidder Store Poul, Niels Røn og Palle derinde og drøfter stillingen. Hun river døren op, og uden indledning tager hun fat. I er den onde knus med nogle nette mandfolk. Her sidder I og prater en højlys arbejdsdag. Hvad må du egentlig bilde dig ind, Per Holt? Det er da nok din mening, du vil have os til at stå navn under åben himmel. Men du er den onde knus med ikke andet end som en fattig trævl, Per Holt. Det vil jeg lade dig vide, og jeg tænker snart, du er færdig med at spille afkat på de her pladser. Lige så hurtigt hun er kommet, forsvinder Bolette igen, smældende døren i efter sig, og mændene fortsætter samtalen, som om intet var hent. I midlertid lister Jakobus ud bag om husene, at ingen skal se ham, og kommer over på gården. Her går han og lusker ind, til han træffer forvalteren. Nå, jeg er ikke rejst endnu. Og tænker ikke, der bliver til noget. Ikke? Hvor I fortjener et ordentligt rap over snuden. Jakobus klør sig i nakken. En kan jo nok komme igen. Tja, det ved jeg sgu ikke. Forvalteren ser betænkelig ud. Vi kan få folk nok med en anden, Ja, kammerherren er jo en human mand, og de har jo været på gården i mange år, ja, de kan jo da prøve på at gå ned til ham. Forvalteren skynder sig bort. En tid efter kommer Jakobus ud gennem det hvide stakit med et fornøjet ansigt og skriver vigtigt afsted over mod husene. Da han kommer forbi Røde Jenses, er et par af selskabet udenfor og får at vide, at han er antaget igen. Ja, det kan også være, at I andre kommer igen, siger han. Men I skal skynde jer, for de kan få folk nok. Nå, det kan vel, som de kan bande. Også være til i morgen tidlig, råber de og går syngende ind og fortsætter gildet. Det går som en løbeild gennem husrækken, at Jakobus har været hos kammerherren. Ind hos Per Holt sidder mændene fra før endnu og tales ved. Der er en stille alvor over Per. Jeg ser nok, at slaget er tabt, siger han. Linjen er brudt. Og nu de sidder og sviger ind ved Røde Jens, kan jeg nok forstå, hvor det hele ender. Der er langt tilbage. Per sukker. Men han ser straks frejdigt op og siger, men den dag kommer nok, da vores sag vinder sejr. Jeg rejser naturligvis, men I kan jo lige så godt blive, og det kunne da være, at I kunne tage sagen op igen. De tre andre sidder så underligt stille. Der som du nu får godt, Per, hvor du kommer hen, så lad os det vide, Per, siger Nils Røn. Ja, det skal du love os, Per, tilføjer Palle. Store Poul ser med sin godmodige barneøjne på Per og siger, det er kedsomt, du skal rejse fra os på den måde, men jen ting skal jeg love dig. Poul lægger sin brede, knoklede hånd på bordet. Er der nogen, der vil ryge i dit skind, så skal den ondt med lige godt klappe dem. Hver aftens tid går Per Holt over på kontoret. Så snart han åbner døren, bryder forvalteren ind over ham. For dem er der lukket. Kammerherren vil ikke se med et øjeblik længere her på gården, og inden 3 døgn skal de være ude af lejligheden. Men ja, det er svært, som kammerherren og mig er enige i den her gang. Men kammerherren har givet mig ordre til at udbetale dem også det lille indskud, vi forbeholder os hver 14. dag. De ved, at kammerherren er en human mand. Værsgo. Ja, han er en voldsom human mand. Per smiler bittert. Jeg tror, min særlighed, de gør nar. Hør, ved de hvad, Per Holt? De er den onde lyden mig ikke bedre værd, end at de skulle jages ud af gården med hunden i hælene. Jeg tænker nok, der kommer de dage, da både de og deres lige får en mundkur på. Forvalteren farer rasende mod Per Holt, men Per står roligt smilende og ser på ham med sine sorte øjne. Så råber forvalteren, Herut, fra gården her får de ingen vogn til at køre deres ravelse væk på. Herut! For sidste gang går så Per Holt hjem af den sti, som Gyldholm tyende husmænd har trådt i årenes løb. Han tænker måske på, hvorvidt det par skilling, han har fået af forvalteren, kan række, og om der kan blive noget til høgården, for han visker halvhøjt, er en også så nødt til at blive kæltring, fordi en er fattig. Aften er smuk. Per bliver stående uden for sit hus og lader blikket glide omkring på det, han nu skal forlade. Ude i synsranden til den ene side lyser himlen forneden i en bue, som er et fjernt lys, der skinner gennem tåge. Det er skæret for købstadens 1000 lygter og lamper. At dette sker fængsles Per Holt og står længe hensunken i det, som han knyttede tanker og drømme dertil. Og kapitel 18. 2 dage senere holder Mikkel Krat fra Knorrhuset uden for Per Holt med sit sorte, pukkelrykkede øje. Dyret har en rygskade og ligner en kamel, med undtagelse af, at dets hoved hænger søvnigt ned mod jorden. Mikkel Krat selv ligner øjet. Også han har nemlig en pukkel, så hans store firkantet hoved hviler på brystet. Hans vest er stadig våd af savl, da der altid hænger en pibe i den højre mundvig, hvorfra den ikke flyttes, hverken når han taler eller ler. Og begge dele gør Mikkel næsten uafbrudt, så man næsten hele tiden ser hans tandparti og røde gummekød. Han og Per bærer ud af det skrøbelige boskab, mens Mikkel stedse lader munden gå. Næh, hold, Per. Lad os nu sætte sagerne her udenfor. Siden så læser vi op, forstår du. Ja, det er noget, som du ikke kender til, Per. Næh, men jeg har jo kørt fragtvogn, du ved. Så jeg er ved, der har jo sine indsigter. Mikkel river en tændstik og tænder. Det gør han tit. Han betænker sig længe for hvert stykke, de bærer ud, og taler om, hvor det kan anbringes på vognen, og indimellem fortæller han småtræk, som han har oplevet, men har kørt fragtvognen. Per derimod går ganske tavs med et stille, dybt alvorligt udtryk. Hov, siger Mikkel, har jeg nok vuggen? Men den er nok af det vigtigste for børn. Dem kan man jo endelig nok komme til. Som han med et kom i tanke om noget, bliver han med et alvorligt og tilføjer. Ah ja, jeg ved nok, Per 1 kan også nemt komme af med dem igen. Jo, og nok for sjov, Per, men det er aldrig så galt en abrigont. Det er jo alvor i blond. Sofie går og pylder. Store Pouls Maren kommer og hjælper hende med pakningen. Maren gør et lille ophold og løber hjem efter noget. Det er bare en smule underdyne, Sofie. I har jo en særlighed, ingen sengklæder. Sofie vil sige noget, men Maren bryder hende af på sin rugodmodige måde. Hold din kæb og pak din pose, min pige. Der er jo ikke meget flyttegods, og navnlig ikke meget, der dur. Men når hver småting skal med, tager det alligevel tid. Endelig, til trods for Mikkels lange betænkninger og omstændelige tale, får de der læsset op. Sofie tager plads ved siden af Mikkel. Hun sidder med en lille på skødet og ser sløvt frem, som livet var slukket i hendes indre. Men den store dreng rider fornøjet over en skammel bag på læsset. Sidst kravler Per Holt op. Hans ansigt ser ud, som om han aldrig mere kunne smile, og furerne ved hans mundvige er dybe og bitre. Er du så klar? Spørger Mikkel og samler tømmeren op. Nå, så bit sort. Kan du så let ved dig? Ja, det er et vist, hun er færdig lige på tiden. Ja, for hun har sit sind, ligesom en anden. Ja, nå, kom så bit. Så kører Mikkel Krat og den sorte Per Holt og hans ud i det ukendte land. Men da de nærmer sig Lilleskovens led, inden træerne lukkes om dem, ser Per Holt sig tilbage. Og i det fjerne skrider 14 ridende og 14 par heste langsomt hen ad vejen til brakmarken, hvor plovene venter. Ja, så på den måde bliver der grebet tilbage til begyndelsen med de her 14 plovspand. Men Per skal ikke pløje med. Se, Gyldholm er faktisk en todelt roman. En del år efter udkom anden del, som bare hedder Per Holt, og der følger vi Per Holt videre. Men det bliver stadig svært for ham. Og først til sidst viser der sig måske en lille ideel slutning i det, Per Sønder er med til at danne, hvad man kunne kalde et landbrugskollektiv. En herregård, som en række husmænd slutter sig sammen om for at drive i fællesskab. Noget, der faktisk skete et par gange på den tid, på Skjoldborgs tid, og som vel var sådan en utopi, han satte sin lid til. Han var egentlig ikke decideret socialist, sådan som man måske kunne tro ud af det her. Han var snarere sådan anarkist i den gode gammeldags forstand, og var altså imod enhver form for magt. Og derfor måtte den her solidariske sociale fordeling af både arbejdet og ejendommen være hans ideal. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og jeg vil ikke begynde på en ny historie, sådan en længere historie i hvert fald, her i aften. Jeg synes, det må vente til næste uge. Men vi kunne jo godt blive lidt i det landlige, og jeg har jo før lige nævnt Jeppe Aakjær, og jeg har her et bind af hans udvalgte noveller, og der kunne jeg nok godt finde en, der lige passer her i tiden frem til midnat. Så må ikke denne her, en novelle fra 1912, Tre på en stige, det vil være det rigtige, tror jeg. Så den kommer her. Og I skal forestille jer, det kan være svært lige nu, men vi skal ind i vintervejret. Det rigtige vintervejr. Det knø ud af himlene på andet døgn, da en lille lund, der længe havde ventet sin nedkomst, ud på natten vækkede manden og sagde, nu måtte det være. Siger du det, bedtmor? Jens lille lund sad allerede lysvågen på albuen med spring i kroppen. Sneen riflede uophørligt i den lille rude mod nord, nu med stigende, nu med faldende rytme. For en gudsens værlige, den der kan blive ved med, sagde han og skottede til ruden. Tror du, du kan opbige os? Når du endda vil sende Nilses kone herover, så hun kommer snarest hun kan, så hjælper vor herre vel for resten. Jens Lillelund ejede ikke selv befordring, men han havde løfte hos nærmeste nabo, Niels Kopborg. Han boede bare en fjering vej hen, så det var da så sært nemt. For Niels var der så til jordmoren en mil, så stivelig. Det var jo ikke slet så nemt. Jens trak sine lange hvide uldhoser uden over bukserne, hentede sin blå vadmelsfrakke frem fra krogen under bjælken, satte så det tændte lys hen til konens seng, klappede hende kajtet på kinden og sagde, "Nå, bedan, så går. Lad mig så se." Og resten druknede i gråd. Det var en mærkelig befordring, da den lille juledags morgen i daggryet holdt foran jordmorens blåmalede dør i den lille hedelandsby. Niels Kopborg havde ingen slæde, og vogn havde det ikke været muligt at føre gennem den dybe sne, men hedeboerne ved at hjælpe sig med det, de har. Niels løftede uden videre vognfadingen af hjulene, fyldte den med frisk lyng og havde nu et forholdsvis brugbart køretøj. Det havde nok alligevel ikke lykkedes for ham at føre turen igennem med nogen anden hest end sin egen. Musse var Niels' stolthed. Det var en gammel udsætter, som havde været dømt til kuglen, fordi ingen kunne bøje dens genstridige sind. Niels Kopborg havde fået hende for en slik, men den første måneds tid havde han kæmpet med hende som en ond ånd. Hun gruttede og sønderbrak ham alting. Men Niels var berygtet for sin vilde styrke. Han kendte et tag, hvormed han kunne tage benene fra et hvert firfodet dyr. Det tag havde mere end en gang gået Musse til marv og ben. De sloges imellem, så man kunne høre det langt over heden, og hyttens mænd kom frem i døren og gussede sig. Men den stærke Niels var vant til at få sin vilje. Musse måtte neje sig. Lamme from blev hun vel aldrig. Rørte en anden hendes tømstreng, risikerede man, at hun stejlede op i vognen med splintrede stænger. Men Niels gjorde sig end ikke den umage at binde hende mere. Han smed tømmen over ryggen på hende, og hun stod. Et ondt ord fra ham var nok til at få hende til at ryste over hele kroppen. Efterhånden udviklede der sig noget af et ømhedsforhold imellem dem. Niels kunne markedsdag, når der havde vanket særlig mange kaffepuncher, og natten var mørk og vejen ond, tage hende om mulen og sige, "Du husker nok, Musse, hvad jeg har sagt dig. En af os skal, dævlen tort med mig, holde hovedet rent. Har jeg en humle i øret, så skal du finde vejen uden min hjælp. Er vi enige?" Musse rinkede en lang rimmen ud af struben til svar. Lønnen var Nielses aflagte skrå. Til skrå var Musses lidenskab. I dens ubendighedstid gik den dag gennem væggen og op i bænkekrogen, hvor den åd al husbundens skråtobak. Også i dag, så snart slæden var løven i stå for jordmorhytten, gik Nielses første vandring til landhandleren efter et kvart rugbrød og en halv kardus skrå til Musse. Imens skulle Jens Lillelund få jordmoren ud af fjerne. Et gammelt rynket ansigt, indrammet af natkyse, kom halvvejs frem af dørsprækken. Hun nøs i snifåget som en kat, der har fået sennep i næsen, og sagde ud gennem den nu næsten tillukkede dør, "Du milde Krist, hvem vil endda slæve mig gammel menneske ud i sådan en velknog? Jeg kan et, bedt folkens. Jeg kan ikke. Jeg er et svagt sølle menneske. Det er den søde Gud, jeg er." Døren slås i med et skrald på grund af sneen, der var imellem. Gråden arbejdede sig op gennem Jens' strube. "Hun nægter at tage med os," sagde han med bævende læber, da Niels Kopborg vendte tilbage fra landhandleren. "Hvad gør hun?" sagde kæmpen. Hans overlæbe løftede sig fra tænderne, et tegn på, at han var ved at blive vred. Niels gik uden enhver formalitet ind i hytten. Besynderlige skikkelse har sikkert aldrig overskredet den gamle størtrin. Han måtte gå på kant gennem de små døre og vrikke sig ind i stuen. Hans ben var omviklet med halm lige til skrevet, så de gnistede mod hinanden, når han flyttede fødderne. Hans hår og skæg var fuld af sne og istapper, og hans kobberrøde ansigtshud var flere steder sprængt i stykker af frosten. Hvad der foregik inde i hytten, vides kun som savn. Men efter et kvarters forløb kom Niels Kopborg frem i døren med en bylt i armene, som han snakkede beroligende til som til et barn. Han anbragte forsigtigt bylten på et lønknippe bag i vognen, dog hørte der gode øjne til at skønne, om han nu netop havde haft held til at få nedad, hvad der retligt bør være ned, og omvendt. Niels Kopborg syntes dog selv ret tilfreds med udfaldet og skyndte sig nu om til hesten, hvis sideben endnu gik op og ned i hurtige dønninger efter det anstrengende løb. Til trods for det onde vejr havde rygtet om, at Niels Kopborg var i byen, drevet en håben landsbyfolk sammen om hans besynderlige køretøj. Her stod ranglede opløbende drenge i tynde flabrende blusærmer og gårrede sig ved siden af værhærdede oldinge med høskægget og stram lugt fra den garvede lædertrøje. Unge piger med de kulskære hænder under forklæderne og de små forkælede øren i en fold af knudeklædet stod og langede øjne til mandfolkene og gjorde sig hårde i skindet for at få en frisk nyhed med hjem i køkkenet til madmoren. Kan du føre det igennem i det her værlo, Niels Kopborg, så er du den med en knag, sagde en af de ældre og tørrede vandet af øjnene med luftvanden. Ja, der kan jeg sagtens det med Guds og Musses hjælp, svarede Niels og klappede Musse under maven, hvor der endnu var et tørt sted. Musse havde en rigtig opfattelse af, at den var opmærksomhedens midtpunkt. Hjemmefra havde dens husbund givet den en gammel rusten cykelklokke mellem ørerne. Den stod den nu og ringlede med og groede sig som en kanehest af blodet, mens den slængte sine skummende kæver fra højre til venstre for at give enhver den, der nærmede sig hen med ynk og beklagelse, et velfortjent plusk i aren. Hvor gammel er din hest der? Begyndte oldingen helt bag struben. Han kendte hver bæst i Miles omkreds. Ja, den har da haft skoldkopperne, svarede Niels oprømt. Ja, vedblev den gamle i samme tone. Den er misæl også konfirmeret, men om den endnu har været på session, det ved jeg ikke så nøje. En langt derfra kan den ikke være. Nu var de to mænd kommet helt op på vognen. Jens Lillelund sad og blev helt henne under kuskens arm. Han så nærmest ud som en lille pug, der havde fået lov til at komme med far i et vigtigt ærende. Han interesserede mest kvindfolkene. De syntes, det var så pænt af ham, at han så så bedrøvet ud. En moden ungmø med kam i håret og mælkehvide tænder gik frem og sagde, altså din kone? Ja, hikkede Jens, mens tårerne stimede ham ud af øjnene. Niels Kopborg skævede fra tårerne ud til mandfolkene, som ville han sige, ja, det er en sølvpjok. Han skal være god mod. Så lød der et kraftigt piskesmæld. Cykelklokken kimede mellem Musses oprejste øren. Ungdommen råbte hurra, mens køretøjet slugtes af snefogets blå virvler. Hvor må vinden er nu? Spurgte Jens. Ja, den er lige imod, så den er nem at finde, svarede kusken. Straks uden for landsbyen holdt han hen over en pløjemark. Sneen havde endnu ikke dækket alle dens frosne fure. Vognkassen hoppede som en gammel træsko i halen på en hund. Mændene stemmede fødderne mod vognbunden og følte slet ikke de vældige stød som noget ubehageligt, da de ydede lemmerne en snorende varme. Musse havde lagt sig for med friske kræfter, men Niels Kopborg mærkede alligevel snart i linerne, at det i længden ville gå hesten på. Vinden var stik imod, vognkassen tung og klodset. Madammen vejede der også noget. Men jeg så, der lå en brandstige på væggen i det hus, hvor vi sidst kørte forbi, sagde Niels, når jeg skulle hen og få lov til at låne den. Som sagt så gjort, i en håndevending var vognkassen ombyttet med brandstigen. Lynknipperne blev fastsuret til træmmerne, madammen under behør i vinen og protest overflyttet fra det ene køretøj til det andet. Nu skar det som en skøjte ud over lyngheden. To åndestråler fra Musses næsebord stangede vej gennem snetykningen. Madammen sad med sin ryg mod kuskens, så lun som bag en husgavl. Niels var ikke den ringeste, man kunne have til at bryde vinden, og der var en god naturlig varme i ham, som nu kom den gamle til gode. Hun tød bogstaveligt op. Hun var ikke fri for sammen med de andre at gribes af fartens spænding. Hun lærte, ryg mod ryg til Niels, at fjedre ud og ind efter stigens lune og kast. Hun kunne i forvejen, gennem hans rygstykker, mærke en knold i nogen afstand. Og hun sad og fantaserede om kløfter og kærhuller, så det ristede gennem mellemgulvet. Alt den fryd tændte en egen glød på bunden af de gamle rotteøjne, og heller ikke den uforstyrrelige Niels havde noget imod, at han havde fået en varme dunk i ryggen. Den, der havde det ondest, var sagtens sølle Jens Lillelund. Han sad ude på stigens tre forreste trin på alle fire og fik sneklumperne fra Musses bagsko lige synet. Men ham skulle man da ikke vel ynke, når man betænkte, hvordan hans kone havde det. Jens tog det også alt sammen til hans gode nøje, dukkede sig bare nu og da som en, der bombarderedes med snebolde eller grøntede et hov, mor lille, når et kast tog både næse og mund. Sneen rasede ind i ansigtet af den svære Niels Kopborg og sled al hans ejendommelige træk bort. Et rigtig stærkt vindstød kunne krybe ind ved håndledet og føles helt op ved armhulerne. Tag tømmen et øjeblik, mine hænder bliver det så kold, sagde han til Jens Lillelund. Niels rejste sig op på stigen og bankede armene korsvis over brystet. Der styrtede sne fra ham som et grantræ. Madame begyndte at vine op. Knoget blindede syn og sans. Har du retning? Spurgte Niels. Ja, hvad? Ja, retningen her kan ikke godt ske noget, nu da alle mosehuller er frosset til, svarede Jens. Nordenvinden kastede sin vilde lasso om den. Så snart de havde sprængt en, havde han altid en ny i beredskab. Snetykningen omcirklede dem som et vandrende fugletræk. Hestens hovslag lød bare som et dødt svup. Det var som en fart gennem skyer. På en gang så man Musse stivne i springet, skyde ryg som en kat, der havde fået en hånd under buen, slå en koldbøtte i luften og blive borte. Stien knagede og vippede over som et spån. De to mænd lå i hinandens favn som i en gåserede og skrub grinede, mens de krampagtigt holdt hver i sin tømstreng. Som et garnnøgle, der viklede sig op, mens det trillede, hvor madammen rullede nogle favne ud i sneen med adskillige løsebånd efter sig. Alle bløddele havde hun samlet nær ind til sig som et pindsvin, der lige har været genstand for et angreb. Hun lettede hverken hånd eller fod. A, B, C, pigen faldt i sne, nynnede Niels Kopborg og flyttede sine af halm omviklede elefantben hen mod madammens hvilested. Rør mig ikke, jeg har slået mig ihjel, vinede den gamle og chattede arigt omkring sig. Ah, det har du ikke. Men ulykke er der godt nok sket. Dine hosebånd er gået op. Madammen rejste sig kavret på enden, greb hurtigt efter båndet og sparkede på skrømt ud efter ham med sutterne. Kort efter sad de atter alle tre som artige børn på brandstien. I, hvad var det, da vi væltede over? Spurgte Niels, før de ret var kommet i skred. Åh, det var bare en af skudtjofstakkene ved Langmose, svarede Jens Lillelund. Hvad det? Men så er jeg nu klar over retningen, sagde Niels og satte på ny mose i trav. Der gik en halv times tid. I, hvad var nu det? Nu skulle de jo have været hjemme. Men det, der ravede op over sneen, hvad kunne det være? Niels holdt et øjeblik. Jens gik hen og undersøgte genstanden. Hvad var det så andet end den tørvestak, som de havde væltet over? I den sidste halve time havde de kørt i ring om det samme punkt, som galt et vedmål. Ja, nu kan jeg forstå til jer vildt, sagde Niels Kopborg, for første gang rykket ud af sin ligevægt. Jamen, det har også drejet vinden, anførte Jens som en undskyldning. Ja, du en har jo ingen middel til at sætte den i tøjer, svarede Niels. Men om vi så ikke skulle få forandring i vejrliget? Og det fik de. Kort efter løjede stormen af. I det grå forpiskede skyhav viste sig grupper af de herligste blå øer. Snart var der ikke andre skyer end den, hvor i hesten indhyllede sig, mens den løb. Heden strålede som en blændende åbenbaring. Solen kastede sit guld i sneen, så det skar de to mænd i øjnene. Huse og gårde løftede i miles fjernhed deres tilsneede rygge op af blændværket. Træer og buske, ja hver usselig strå, stod med favnen fuld af sne, som de ikke ville slippe, før de blev nødt til det. Da de gled forbi det lille afskallede hedekapel, stod en mand og var i færd med at binde nyt reb i klokken, som snart skulle sende sine højtidelige toner ud over dette paradis i sne. Jens Lillelund knælede stadig forud, som ville have nedbedet himlens velsignelse over sig og sit hus. Hvert øjeblik forstyrrede han dog i sin andagt ved en sneklemt lige synet. Musses stærke sved sprak ham i næsen. Gennem de blålige dampe, der steg op fra dyrets lænd, så han nu derhenne på den sneede ås sit lille hjem i en glorie af rødlig solglans. Jenses bryst fyldtes af spænding. Den hvide sne tog grådigt mod hans tårer. Da de i næste nu holdt foran den lille skæve dør, der havde sne helt op til klinken, tog hushanen imod den med et gjald, der lød som et hornsignal mellem korshusets solforgjorte længer. Og klokken gav intet falsk signal. Madammen svor, at hun sjældent, om overhovedet nogensinde, havde taget imod så stor og velskabt en dreng. Og se, om han så ikke havde et mærke som en julestjerne mellem skulderbladene. Om det ikke gav lykke, så var hun færdig med at spå. Da Jens Lillelund samme aften stod ude ved sin husgavl og hørte den lille kapelklokke ringe julen ind, syntes han aldrig, det havde lytt med så meget forhåbning og dejlighed. Men endnu, da den tav, blev det ved at ringe i hans øren. Men det var Musses cykelklokke, hvis toner han ikke kunne blive kvit. Og de kom til at ringe for ørerne af hedens mænd den julefest og flere endnu. Om noget stod tvivlsomt i tid og rum, kunne det altid slås fast med en ytring som denne. Så det var da den julenes Kopborg hentede jordmor på en brandstige. Ja, det var det nemlig. Og så får I sådan set ikke mere for denne 25 øre i aften. Nu vil jeg ønske jer en rigtig god natsøvn og en god søndag i morgen. Og så høres vi forhåbentlig ved næste lørdag. God rolig nat. lytter til Radio 24/7.